خبر زعوني ابن الميلة غوية داراني نيغوية أي ويل رضاوية زينة ويل رضاوية أما ما بيزي بي بابا برضاوية أما ما بيزي بي بابا برضاوية بابا برضاوية شواشي كاك نسولو كاك سليمان كتولا كاك سيمي عبدي تاج برهماني ميراني تاج حسيني ميراني بو تاج برهماني ميراني تاج برهماني ميراني بو تاج عبد الرحمن السعدي مربوطي كياني بو کجا اکرمی حسن زاده این آخی بو خوشیزه شابش نری. بعد محمد کامرانی بو کجا مصطفی میرحمدی بو اشرفی نادری و سعدی مصطفی زاده بو برزانی حسینی شابش نری. کجا سینی و انسی شبش تایبتی دو که کام زفری خیقا و سیل پاوا بو خوشیز شبش نرد سادون دو که گر حاضی مرادی شابش تا بیتی نردم آلی آور آنی را خنجره زینب زور گرار آنی را خنجره زینب زور گرار آمو دو گری درمانیز گرار آمو دو گری درمانیز گرار کجا پرتای می نیش آرش نگه بو کجا برم این زدی بو کجا سینی آمدی بو آرش راهی خوشویس شبش نرده بو کجا سلامان بو کجا نسون بو توی میوانان شبش تبتی نرده کجا پرتای می نی مالی آبی بو کجا اسماعیلی خسته بی مالی آبی کجا اقبالی حسینی بو کجا امیری خوبی بو کجا پوری حسینی شبش نرده ماشاءالله کجا تحسین امینی بو کجا فتیحا بو آقای میرانی خوشتی شبش تایبتی بو نردون مالی آبی کجا حسین عبدی بو بنا مالی رحمانی بو بنا مالی میرانی بو کجا بهمنی میرانی شبش تایبتی نرده مالی آبی کجا کرم حسن زاده شاعر اناخی بو تای اناخی کن بو کجا بهمنی میرانی مالی آبی کجا اسماعیل خسروی بو امیر یعقوبی بو تای میوانان شبش تایبتی بو کجا فتیحا امینی مالی آبی بو کجا اسماعیلی خسرویم شاید اتون هر دو بازی و سیده سپاس دیو مالی آبی